بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. Mwenye kumweka mtu vyovyote alivyo, fawala akapenda watu wengine kwa sababu yake, waada akawafanyia uadui wengine kwa sababu yake, ala muwafakatihi fil qawli wal fi'li, kwa sababu ya kumuafiki mtu huyo katika maneno na vitendo, fahuwa min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, yeye ni katika wale waliofarikisha dini yao wakawa makundi makundi. Jana tulielezea masala ya taasub lirajul au taasub lishakhsi au taasub lishaykh, kuacha haki na kuwa na upendeleo wa shekhe au kuwa upendeleo wa mtu fulani. Hasan anasema waman nasaba shakhsan kainan man kan, anayemweka mtu vyovyote alivyo mtu huyo, fawala akapenda watu wengine na kuwafanyia muwala, waada akawafanyia uadui watu wengine, ala muwafaqatihi fil qawli wal fi'li, kwa sababu ya kumuafiki mtu huyo katika maneno yake na vitendo vyake, fahuwa min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, yeye ni katika wale waliofarikisha dini yao wakawa ni makundi makundi. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمره إلى الله ثم ينبئكم بما كانوا يعملون. كيو هيو ناي aliyefarikisha watu kwa sababu ya huyo ya kufanya taasub na huyo shekhe wake au kufanya taasub na huyo anayempenda akawacha haki, huyu anahesabiwa ni katika wale waliofarikisha dini yao. Wa idha tafaqqa ar-rajul wa ta'addaba bi tariqati qaumin min al-mu'minin, akisoma mtu, akisoma ilmu ya fiqhi mtu, wa ta'addaba bi tariqati qaumin min al-mu'minin, akajifundisha adabu kwa kupitia njia ya watu katika Waislamu, mithla atba'i al-a'imma wal mashayikh, mfano wa wafuasi wa maimamu hawa na mashekhe, falaysa lahu an yaj'ala qudwatahu wa ashabahu humul mi'yar, haifai kwake kujalia huyo kiongozi wake na wafuasi wake ndiyo kipimo. Fayuwali man wafakahum, anawapenda wale wenye kuwafiki hao wafuasi wake, wayuadi man khalafahum, anawafanyia uadui na kuwachukia wenye kuwakhalifu hao. Fayambaghi lilinsan an yuawida nafsahu tafaqquha albatina fi qalbihi wal amala bihi, inatakikana kwa mtu aipe mazoezi nafsi yake kujua ndani yake, yani ajifundishe albatin fi qalbihi, yaliyo ndani katika moyo wake, wal amala bihi, na kuyatumia. Fahadha zajir, hili lenye kukemea mambo hayo, jambo hili linakemea mambo hayo ya taasub, ya kupenda watu kwa sababu wanafuata wale mashehe wako, kwa sababu wanafuata wale wafuasi wako. Kwa hiyo hiyo sio kipimo cha haki, hiyo sio kipimo cha haki. Fayuwali man wafaqahum wa yuadi man khalafahum, inatakikana aipe mazoezi nafsi yake, attafaqquha albatina fi qalbihi, ujuzi wa ndani katika moyo wake, wal amala bihi, na utekelezaji. fahadha zajir, hili linakemea jambo hilo la taasub. Wa kamainul qulubi tadhharu inda almihan, vitu vinavyojificha katika nyoyo vinadhihiri wakati wa mitihani. Wa kamainul qulubi tadhharu inda almihan, vitu vinavyojificha katika nyoyo hudhihiri wakati wa mitihani. Wakati wa mitihani vile ulivyojificha, ulivyovificha, taasubu iliyojificha inadhihiri, unadhihirisha wazi kwamba wewe una taasub na shekhe wako. Walaysa li ahadin an yad'a ila maqalatin au ya'taqidaha likawniha qawla ashabihi wala yunajiz 'alayha بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله أو أخبر الله به ورسوله لكون ذلك طاعة لله ورسوله. أنا زي ما الشيخ رحمه الله هيفاي كويوتي أن يدعو إلى مقالة ألنغني كني منينو أو يعتقدها أو كيتكيد منينوهايو لكونها قول أصحابه, kwa kuwa maneno hayo ni maneno ya wafuasi wake. Wala yunajiz عليها, wala kuyapitisha maneno hayo. Bal li ajli annaha mimma amara Allah bihi wa rasuluhu, bali natakikana ayalinganie kwa adili maneno hayo ni katika aliyoamrisha Allah na mtume wake au aliyoyaelezea Allah na mtume wake. Likauni dhalika ta'atan lillahi wa rasuli, kwa kuwa maneno hayo ni kumtii Allah na mtume wake. Kama ni maneno yako katika ta'a, katika mambo ambayo ameamrisha Allah na mtume wake, hapo mtu ana haki kuyalingania na kuyaitakidi. Lakini maneno ambayo yako kinyume cha hayo ni maneno yanayoelezea taasub na upendeleo wa mtu fulani kwa sababu ameyasema au wafuasi wake, hiyo haitakuwa ni sawa kulingania maneno hayo au itikadi hiyo. Waqala rahimahullahu fi majmua alfatawa, walihadha tajidu qauman kathirin yuhibbuna qauman wa yubghiduna qauman لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليل عليها. وهي utapata watu wengi wanawapenda watu wengine na kuwachukia wengine kwa ajili ya ahwa, matamanio ya nafsi yao. La yaarifuna maanaha, hawajui maana yake. Wala dalila alaiha, wala hawana dalili kwa ahwa hizo. بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن تكون مقالة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. بل ونوابند واتو على إطلاقها وكواتليا من نهايو أو يعادون أو ونواتكيا وينجين من غير أن تكون منقولة naqlan sahihan anin nabii sallam, bila kunukuliwa maneno hayo. Wanaowapenda watu na kuwachukia wengine, wanawachukia bila kuwa maneno hayo yamenukuliwa na nukuu zilizo sahihi kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam wa salafi hadhihi al-umma, min ghairi an yakunu hum yaqiluna maanaha, bila ya kuwa wanafahamu maana yake. ولا يعرفون لازمها ومقتضاها, ولا هوجوي لازم يا منينو هايو نا مقتضى نا مذموني yake. يوتي هيا الشيخ شيخ الاسلام رحمه الله انا تحذريش مambo ya upendeleo na taasubi ya shakhs au taasubi ya sheikh bila kuwa na dalili yoyote min al-Quran wa sunnah. وقال رحمه الله وليس لأحد منهم يعني المعلمين أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه. أي جوزك ويوتك تكهاو يعني المعلمين وعلموا kuchukua, an yakhudha ala ahadin ahadan, kuchukua ahadi kwa yoyote, bimuafakatihi ala kulli ma yuridu, kwa kumuafik kwa kila analotaka, wa muwalati man yuwalihi, na kuwapenda anaowapenda yeye, wa muadati man yuadihi, na kuwachukia anaowachukia, bal man faala dhalika minhum kana min jinsi Genghis Khan wa amthalihi, anayefanya hivyo anakuwa katika jinsi ya Genghis Khan wa amthalihi, na mifano yake, alladhina yaj'aluna man wafaqahum sadiqan waliyan wa man khalafahum aduwan baghiya, hawa ambao wanawafanya wenye kuwa wafik ni rafiki mpenzi, na mwenye kuwa khalif ni adui dhalim. Bal alayhim wa ala atba'ihim ahdullahi an yuti'u Allah wa rasulah wa yaf'alu ma amara Allah bihi wa rasuluh wa yuharrimu ma harrama Allah wa rasuluh wa yar'au huquq Allah wa rasulih. Bal ni juu yao, ni lazima kwao na kwa wafuasi wao, lazima ahadi ya Allah wamtii Allah na mtume wake, wafanye aliyoyaamrisha Allah na mtume wake, wayuharrimu ma harrama Allah wa rasuluh, wayaharamishe mambo ambayo Allah na mtume wake wameyaharamisha, wayarau huquq Allah wa rasuli, na wazichunge na kuziangalia na kuzihifadhi haki za Allah na mtume wake. Genghis Khan ya maarufu, huo ni kiongozi wale maghuli wale walikuwa kiua mamilioni ya watu kule sehemu za Iraq kule walivyoingia, kina Tatar wale. Qala wa bihadha yatabayyanu anna ahaqqa an-nasi bi an takuna hiya al-firqata an-najiya hum ahlul hadithi wa sunnah. Kwa hiyo inabainika kwamba watu waliona haki zaidi kuwa ni katika kikundi hiki kitakachosalimika na adhabu ni watu wa hadithi na sunna, alladhina laysa lahum matbu'un yata'assabuna lahu illa rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, ambao hawana wanayemfuata ambao wanampendelea na kumfanyia ta'assub isipokuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Ahlul hadithi wa sunna ni wale ambao hawana mfuatwa ambaye wanamfanyia taasub na kumpendelea isipokuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wa sallam. Si shekhe wala si mwalimu wanayempendelea anayekwenda kinyume na dhidi ya maneno ya Allah na mtume wake, isipokuwa wanataasab kwa mtume sallallahu alaihi wa sallam. Wahum a'lamu nnasi bi aqwalihi wa ahwalihi, ahlul hadithi wa sunna ndio watu wanaojua sana maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam na hali zake. Wa a'dhamuhum tamyizan baina sahihiha wa saqimiha, na ndio wakubwa sana wanaopambanua baina ya maneno ya mtume aliyo sahihi na maneno ya mtume aliyo dhaifu, hadithi sahihi na dhaifu. Wanaozijua zaidi na kuzipambanua ni ahlul hadithi wa sunna. Wa a'immatuhum fuqaha'u fiha, na wale maimamu wao viongozi wao ni watu maulama wa fiqi katika masala hayo ya hadithi. Wa ahlu ma'rifati bima'aniha, wa ahlu ma'rifati bima'aniha, na watu wanaojua maana ya hadithi hizo. Wa hum ahlu littiba'i laha tasdiqan wa 'amalan wa hubban wa muwalatan liman walaha wa muadatan liman adaha, na hao ahlul hadithi wa sunna ni watu wa kufuata maneno ya mtume na hadithi zake, tasdiqan kwa kuyasaddiq, wa amalan na utekelezaji, wa hubban na kuyapenda maneno yake, wa muwalatan liman walaha na kuwapenda kwa maneno ya mtume, wa muadatan liman adaha na kuwachukia wanaochukia maneno ya mtume, الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء من الكتاب والحكمة أبو ونيكتا منين يجملة إلى ما جاء به من الكتاب والسنة ويفانيا كتك يقجنا يمتومي كتك قرآن حديثي فلا ينسبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يوكي مبيلي منين ويوت نكو يجعليا نكتك مسنجي يدنياو نجملة منين وياو يسبقوا منين وهايو نثابتة يلثبتوا فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتك أليو يليت أمتم والله صلى الله عليه وسلم بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه بل ونجاليا يالي أليو تمليزي وأمتم صلى الله عليه وسلم أبون قرآن السنة hayo wanaajalia ndiyo msingi ambao wanaoitakidi na kuutegemea katika dini. Wama tanazaa fihi nnasu min masaili sifat wal qadar wal waid wal asma wal amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar wa ghairi dhalik yaruddunahu ila Allah yani ila kitabi wa ila rasulillah yani ila sunnatihi sallallahu alayhi wasallam. Mambo ambayo watu wamekhtalifiana, wama tanazaa fihi an-nasu, na masala ambayo watu wamekhtalifiana, min masaili sifat, katika masala ya sifa za Allah, wal qadar, na masala ya qadar za Allah, wal waid, na makamio, wal asma, na majina ya Allah, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمر سميما نكتذ معوف وغير ذلك نمنجينيو يوتي أمبايو واتوا مختلفيانا يردونه إلى الله ونيردشك وألله يعني إلى كتابه ونردشك وني كتابه تاء الله قرآن وإلى رسول الله ونردشك ومتمي وألله يعني إلى سنته صلى الله عليه وآله وسلم. جمبو اللوتي أمبالو لنا اختلاف لنا تكيوى لرجيشك والله يعني كتاب جاء الله نحديث زمتم صلى الله عليه وسلم نيفيو أليفيو أمرش الله أليفيو سيما وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لكن ستوتونا هوا مخالفين وتو بدعة هوا تاكي جنبو هيلي يعني سيوم سنجيواو جنبو واتو كيختلفيانا كولي رجيشا كوني كتابنا سنة كما لبيو أمرشا الله واو هوا زنغتيه فيو كبسا واو ونانغاليا قولي زاو نهوا زاو زنبيو بيليكا na mashekhe wao walivyosema, hakuna kurejesha kwenye kitabu na sunna. Yani wanakwenda kinyume na maelekezo na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in tanaza'tum fi shay'in aw wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah, kirejesheni kwa Allah wal rasul. Kurejesha kwa Allah ni kurejesha kwa kitabu chake, kurejesha kwa mtume ni alipokuwa hai watu walikuwa kirudi kwa mtume masahaba, alipofariki wanarejesha kwenye hadithi zake. Lakini hawa mukhalifin hawana msingi huu. Lakini kama wangekuwa wanafuata msingi huu kusingekuwa na tofauti hizi zilizoko sasa hivi. Qala wa yufassiruna al-alfaz al-mujmala allati tanaza'a fiha ahlu at-tafarruq wal-ikhtilaf على حسب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة ونفسير ما تمشي جملة أمبايو والبينغا أو والاختلفيان واتو وانفاركان والاختلاف كلنغانا نعليف يقجنا يمتم صلى الله عليه وسلم كتك قرآن سنة فما كان في معاني تلك الألفاظ المجملة التي تنازع فيها الناس موافقا للكتاب والسنة أثبتوه. جambo ambalo liko katika maana ya matamshi hayo ya jumla ambayo tanazaa fiha an-nas, watu wamehtalifiana, jambo hilo likiwafiki Qur'ani na hadithi athbatu wanalithibitisha. Wama kana mukhalifan lilkitabi was-sunna abtaluhu, na ambalo lina khalif Qur'ani na hadithi abtaluhu, wanalibatilisha hawa ahlus sunna. فما كان في معاني تلك الألفاظ المجملة التي تنازع فيها الناس ما كان موافقا للكتاب والسنة أثبتوه ونلثبتيشا، وما كان مخالفا للكتاب والسنة أبطلوه ونلبتليشا. ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، أهل السنة وفوات ظن، na yale mambo ambayo nafsi inayapenda. Wala yattabi'una dhanna wa ma tahwa al-anfusu fa inna ittiba'a dhanni jahlun, kwani kufuata dhanna ni ujinga. Wa ittiba'a hawa an-nafsi bighairi hudan min Allah dhulmun, na kufuata hawa za nafsi bila muongozo unaotoka kwa Allah ni dhulma. Kufuata hawa za nafsi bila kufuata muongozo wa Allah ni dhulma. Kwa hiyo haya mambo yote mawili ni makosa, jahlun na dhulm. Wajima'u sharri aljahlu wa dhulmu, kinacho kusanya shari hizi zote ni ujinga na dhulma. Kala ta'ala, wa hamalaha linsanu innahu kana dhaluman jahula. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إلى آخر السورة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال سيستولي ذيريشا نكتك ونشهي أمانة kwa mbingu na ardhi na majabali. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha, hivyo vikakataa, viume hivyo vikubwa vikakataa kuibeba amana hiyo na vikaogopa kuibeba. Wa hamala hal insan, mtu mwanadamu akaibeba amana hiyo. Innahu kana dhaluman jahula, mwanadamu ni dhaluman, mwenye kudhulumu sana na ni mjinga sana. Ila akhiri hadhihi sura. قال وذكر التوبة في آخر السورة لعلمه عز وجل أنه لا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم ثم يتوب الله على من يشاء. كشا كتج التوبة مويش وسورة هي سورة الأحزاب. الله كتج التوبة مويش وسورة هي لعلمه عز وجل ووجوزواك kwamba la budda likulli insani, lazima kwa kila mtu. Min an yakuna fihi jahlun wa dhulmun, lazima kila mtu ana ujinga na ana dhulma. Thumma yatubu Allahu ala man yasha, kisha Allah anamsamehe anayemtaka. Liyatuba Allahu ala almu'minina walmu'minat, ili atubie na kuwasamehe Allah waumini waislamu wanaume na wanawake. Lakini na kuadhibu hao wa makafiri wa shirikina atawadhibu, kwa sababu wao hawana tauba isipokuwa kurudi katika haki. Qala fala yazalu al-abdu al-mu'minu daiman yatabayyanu lahu min al-haqqi ma kana jahilan bihi wa yarji'u an amalin kana zaliman fihi. Kwa hiyo mu'min anaendelea kuwa daiman humbainikia haki ma kana jahilan bihi, haki ambayo alikuwa haijui. Wayarjiu an amalin kana dhaliman fihi, anawacha ile amal ambayo aliyokuwa akifanyia dhulma, akidhulumu katika amali hiyo. Fala yazalu al-abdu al-mu'minu daiman yatabayyanu lahu min al-haqqi ma kana jahilan bihi, la yazalu al-abdu al-mumin, anaendelea, haachi kuendelea mumini, daiman humbainikia haki ma kana jahilan bihi, ambao ilikuwa haijui. Wayarjiu an amalin kana dhaliman fihi, alafu anawacha ile amali ambayo alikuwa ni mwenye kufanya dhulma kwa sababu hajui. Qala wa hiya at-taubatu allati dhakara Allahu rabbul alamin, hiyo ni tauba ambayo ameitaja Allah mola wa viumbe vyote. Ba'da an dhakara anna al-insana hamala al-amana, baada ya kutaja Allah kwamba mtu aliibeba amana hiyo, innahu kana dhaluman jahula, alikuwa ni mwenye kudhulumu sana, ni mjinga sana, ilipombainikia haki akatubia. Hivi ni yavyotakiwa muislamu, akifanya kosa atubie, awache kosa lile, akifanya batil atubie, arejee katika haki, awache batili hiyo. Innahu kana dhaluman jahula. Idhan fala budda likulli insanin min an yakuna fihi jahlun wa dhulmun thumma yatubu Allahu ala man yasha, lazima kila mtu awe na jahal, awe na ujinga, kuna baadhi ya mambo hayajui, wa dhulmun, na dhulma, na ni katika dhulma maasiya, maasiya ni katika dhulma, mtu anaidhulumu nafsi yake kwa kufanya maasiya, halafu anatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah anamsamehe. Qala fala yazalu al-abdu al-mu'minu da'iman yatabayyanu lahu min al-haqqi ma kana jahilan bihi, kwa hiyo anaendelea mu'min da'iman humbainikia haqqi ambayo alikuwa haijui. Sasa ukishaijua ile haqqi, moja kwa moja unafuata haqqi, hubaki katika ile batil, hubaki katika batil, sababu ushaijua haqqi, unatakiwa ufuate haqqi, uache ile batil ambayo ilikuwa ni makosa. Wa huwa yanshudu alhaqqa was-sawaba wal-khair, na mu'min anakusudia haqqi na sawa na khairi. Wa huwa ra'iduhu, na haqqi ndio ra'idi wake, kiongozi wake. Yabhathu anhu wa yatatallabuhu, anaitafuta haqqi mwanadamu mu'min, anaitafuta haqqi. Wa aidan yarjiu an amalin kana dhaliman fihi, pia anawacha ile amal ambayo alikuwa anafanya dhulma katika amali hiyo. Mwanadamu kila alivyo ni dhaluman jahula, ndivyo alivyoumbiwa. Baada ya kubeba amana hii, alafu yeye ni dhaluman jahulan, mara nyingine hajui haki, haki imekuwa ghaibu kwake. Akishaijua anatakiwa moja kwa moja afuate haki, wala asirudi nyuma na awache batili yake, sababu bado yeye ni dhaluman jahula. Wayambaghi ala al-abdi an yakuna mutajarridan kama amara Allahu ta'ala alladhina kanu yuhadduna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa yaquluna inna bihi jinna. Inatakikana kwa mtu an yakuna mutajarridan, awe ni mwenye kutakata, kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala wale waliokuwa wanampinga mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayakuluna inna bihi jinna, na wanasema ana wazimu. Wakanu yalmizuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wakimbeza mtume sallallahu alaihi wasallam, kama dhakara Allahu ta'ala fi kitabihi, kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Fanasahahumullahu tabaraka wa ta'ala, Allah akawapa nasaha. Wa amara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi an yuballighahum tilka an-nasiha, Allah akamwamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam awafikishe nasaha hiyo. Qul innama a'idhukum biwahida an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinna, mimi nakupeni wa'dhi, nakupeni mau'idha kwa jambo moja. Antakumu lillah, msimame kwa Allah wawili wawili, mmoja mmoja, kisha mfikirie kwamba ma bisahibikum min jinna, huyu mwenzenu hana wazimu wowote. فأمرهم الله تعالى ألا يفكروا تفكيرا جماعيا الله كوامرشا وسفكري فكرة يا باموجا وألا يتناولوا المسألة على الشيوع وسيتكوي مسألة هاي كوكوينيها وأمرهم الله جل وعلا أن ينتحي الواحد منهم ناحية ثم يتفكر مجردا متجردا أكوامرش جل وعلا أن ينتحي الواحد منهم ناحية مجواو أجتنج نوينجين ثم يتفكر كشا فكرية متجردا حاليا كجتكاسا نوينجين أفكرية بكياك جيه محمد أنا وزيم كويلي قل إنما أعيذكم أن تقوموا لله متجردين من الهوى هل يكجي بوشنا كجي تكاسنا هوى ما بينزي فرادا موجا موجا كل وحده كلا موجا بكياك أفكرية فإن لم يخف عليكم ذلك وأبيتم إلا المشاركة لسفقوا جفسي كوينو هيلو مككتا إسفقوا كشركيانا فمثنا مثنا بس نواويلي وويلي الرجل مع الرجل mtu pamoja na mwingine thumma tatafakkaru kisha mfikirie ma bi sahibikum min jinna kwamba huyu mwenzenu hana wazimu wowote walau raja'tum ila tarikhihi wa tarikhikum la'alimtum alhaqqa fi sha'nihi sallallahu alayhi wasallam wa sha'nikum law mgerejea kwenye historia yake na historia yenu mngejua haki katika shanihi mambo yake mtume sallam na mambo yenu walakin liannakum tufakkiruna tafkiran jamaiyan kama yufakkiru alqati'u lakini nyinyi mnafikiria fikra za pamoja kama vikundi vile vya wanyama vinavyokwenda kwa pamoja pamoja na fikra zao za pamoja wa kullu minkum yasiru fi qati'in لا يحدد هدفه ولا يعلم غرضه كلا موجة katika nyinyi anakwenda katika kikundi cha wenzake yani لا يحدد هدفه haweki na kufikiria lengo lake ولا يعلم غرضه ولا hajui maksudio yake ولا يدري نهاية سعيه hajui mwisho wa kuhangaika kwake ولا غاية مسيره ولا mwisho wa mwendo wake وهذا خطر كبير عليكم هي ni hatari kubwa kwenu fikra za pamoja pamoja hamkai kila mmoja peke yake au wawili wawili mkafikiria vizuri hali na mambo ya mtume wenu sallallahu alaihi wasallam wa amma man tafakkara kama amartuhu fala'alla man tafakkara ala hadha an-nahwi alladhi talabtuhu minkum an yu'ida al-amra ila kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ama mwenye kufikiria kama nilivyomuamrisha pengine atafikiria kwa mfano huu ambao talabtuhu minkum nimeuomba na kuutaka kwenu ayu'ida al-amra ila kitabillah arejeshe jambo hili kwenye kitabu cha Allah na sunna za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam bi annahu lan yahya fi hadhihi al-hayati marratayn kwa sababu hata kuwa hai katika maisha haya duniani mara mbili alhayatu marratun wa fursatun wahida uhai ni mara moja tu na ni nafasi moja tu ya uhai yu'tiha Allahu tabaraka wa ta'ala alahya'a min ibadihi Allah anaitoa fursa hii moja tu kwa wale waliohai katika waja wake thumma yatawaffahum Allahu ta'ala kisha Allah atawafisha ويحاسبهم على ما صنعوا في حياتهم من خير وشر اتوحسابوا ويالي وليو يفانا كتك وحيواو ايواني مامو يخيري نشاري من قليل وكثير ايواني مچاچ نمينجي من اعتقاد وقول وعمل كتك اعتقاد نمانينو نعمل فإذا الأمر جد لا هزل فيه جنب لنيني جد jambo la kweli halina mzaha wa khatirun jambo la hatari la tasahula fihi hakuna wepesi wa inma huwa almustaqbalul haqq jambo yenyewe ni mustaqbal wa haqi aidha pepo au moto ndio mustaqbal wa haqi wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan لو كانوا يعلمون nyumba ya akhira pepo ndio maisha ya kweli ndio maisha ya milele lau wangekuwa wanajua fa'ala al-insani an yajtahida fi ma'rifati al-haqq bidalilihi kwa ni juu ya mtu kujitahidi kuijua haki pamoja na dalili yake wa yabhath anhu aitafuti haki fi madhanihi katika mahali ilipo aitafute haki fi madhanihi mahali ilipo haki wala yataasaba asifanye upendeleo wa watu asifanye upendeleo wa lolote liannahu rubbama kana mutaasiban lilbatil kwa sababu huenda akawa ana upendeleo wa batil khasatan idha kana yataasabu lighairi qawli nabii sallallahu alayhi wasallam hasa hasa akipendea akiwa na upendeleo waisio kuwa maneno ya mtume sallam anakuwa na upendeleo wa batil wa huwa idha taasaba li aqwali rijal wa idha taasaba li shuyukh fa innahu la yara illa ma yarahu man taasaba lahu asema mtu akiwa na upendeleo waisio kuwa na maneno ya mtume idha taasaba li aqwali rijal akiwa na upendeleo wa maneno ya watu وإذا تعصب للشيوخ أكيو نو بنيليو ومشيخ هو يهاوني إسبقوا أنا يهونا هو يو أنا يمبنيليا هو يشيخي واكي هو يمتواكي أنا يمبنيليا لا يرى ولا يسمع إلا ما يراه من تعصب له هو ينقوا هاوني إسبقوا يالي أنا يهونا هو يو أنا يمبنيليا هيني كوليزيا تعصب إلي يمبايا taasub ni mbaya sana upendeleo wa mtu upendeleo wa shekhe ni mbaya sana usipoangalia upendeleo na taasubu hiyo inakupeleka fabaya kwa moja katika mambo yanayozuia haki ni hii taasub ni moja katika mambo ambayo yanamzuia mtu kufuata haki mtu kile akifikiria lakini yule bwana hapana yule bwana ni shekhe wangu wale wengine wale wamekuja tu juu juu wale kuelezea hii haki lakini yule mimi siwezi nikamwacha sasa hiyo ni upendeleo wa batil ndio haitakiwi kwa muislamu muislamu anatakiwa afuate haki popote ilipo madam ni haki ipo katika kitabu na sunna wajibu wako ni kufuata haki bila kufuata huyo shekhe wako au mtu wako yoyote ambaye unampendelea والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه